نو کله چې تاسو زما پسې راځئ اے زما امتیانو د الله محبوب وای الله و تاسو سره مين او ساتي او تاسو تمام گناهونه به الله رب العزت معاف کی او الله ډېر بخون کې او مهربان دی. او د سوره نساء د دې آیات کریمه ترجمه دا ده الله رب العزت فرمائی چا چې دا الله او دا الله د رسول تابعداری اختیار کا ندغه کسان د هغه خلکو سره وی پرز د قیامت او میدان د محشر کې چې الله رب العزت انعام کړی دی پاغوی وانه چې هغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دی صدیقین دی شهدا دی او صالحین دی. الله وی دا خلق په مرګرتیا کې ډېر خیسته دی او دا د الله رب العزت د طرف نه مهربانی او فضل دی او کافی دی الله رب العزت پوها. کم حدیث پاک چې ماستا سلوان نے تلاوت کو داغی مانا او ترجمم دادا دا اللہ محبوب وئی تاسو کی او سڑے ترغی پورے مومن نشی جوڑے دے ترسو چی زور تزیات محبوب دخپل والدین ننیم دخپل اولاد نور تزیات محبوب نیم جوڑ شوے او دا تمام خلق نور تزیات محبوب نیم جوڑ شوے. یعنی کله چې د الله رب العزت د نبی سره زمونږ او استادو د والدینو د اولاد او د تمام خلکو نه زیات مینا او محبت نی جوړ شوه نو د الله محبوب وې دا سره مؤمن نه دی کامل مسلمان نه دی. او دی آیاتونو کې الله رب العزت د دې خبرې خبردارې مونږ او تاسو لرا کوي کمون او تاسو دا الله دا الله دا رسول دا محبت داوی کو نو دا داوا با علا زمون او تاسو رشتینی وی چه مون او تاسو پخپل اعمالو کی پخپل عقیده کی دا الله دا محبوب دا طریقو پس روان شو. لکمخ کی جمعہ کی تاسو ردی بارا کی تفصیلی خبرہ و رید لیوا چه کیاو سڑے دا الله دا الله دا رسول دا محبت داوی کئی لیکن دا عمل دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا طریقے نا خلاف دے نو دا اللہ کتاب وئی چلے پا دے دعوے دا محبت کی دروغ جن دے. او کیو سڑے دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا محبت دعوام لری او دا پا دے بدن او پا کور او پا ماحول او پا اخلاقو کی دا پیغمبر طریقی موجود دی نا اللہ رب العزت وی دا سڑے پا دی خپلی دعوی دا محبت دا اللہ و دا اللہ دا رسول کی رشتی آلے اللہ دے مونگو تاسم دا اللہ و دا اللہ دا رسول سر پا محبت ساتلو کی رشتی نجور کی. او وقت کی ما تاس تولی خپل منز کی مونگو تاسو دوکا چلولی شو یا سڑی سر پا زمونگو دشمنی وی بغض بوی کی نبوی حسد وی لیکن مونگو بوای وی زمان تاس رڑی ربینا خدا معاملہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول سره نه چلی زکا دا معاملہ دا حق ازاز سره دا چی اغا علیمم بذات صدور دے اغل دا ظلونو درازونو پتا دا نو کلک زمونگا استاسو پا ظلونو کی خالص محبت دا اللہ و دا اللہ دا رسول وی زمائی ذتمند دنیا کی مم کامیاب شو پا آخرت کی مم اللہ مونگا تاسو لکامیابی راکی. او کومنګ او تاسو په دې داوود محبت کې دروغجن یو زمای زتمند دنیا بم زمونږ په پریشانو پټکړی کی او د آخرت په پریشانو کې هیڅ قسم شک او شوب نشته. حدیث پاک کی راضی یو صحابی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته اصول چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم ذکر وشي نطول بزان سر پکلا روائی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلد صحابی ذکرشی نتاسب وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلد یو ولی اللہ دا بزرگ دیو عالم ذکرشی نتاسب وی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لیو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی قیامت بکھلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوئی تا دا قیامت دا پارا سے تیارے کرے چت تپوس کے چ قیامت بکھلے نتا دا قیامت دا پارا سے تیارے کرے زمائی زتم اللہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی وی اے دا اللہ محبوب ما دا قیامت دا پارا دا دیرو منزلو دا دیرو صدقاتو دا دیرو خیراتنو دا دیرو روجو تیارے نرے کرے او زما پزرکی دا اللہ و دا اللہ دا رسول منہ زما پزرکی دا اللہ و دا اللہ دا رسول منہ دا اوز دی صحابی چکم دعوی لرلا زمائی زتمند صحابو چی سوین وی پاغ دعوی کی رشتی لیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغت وئی جتکم دعوی لری تپدی کی رشتی نیو دا پیغمبر ورت سوئی المرء مع من احب پرز دا قیامت میدان محشر و جنت کی بسلے دا حاغ چا سرائی چی دا چا سرے ملے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی تسوئی المرء مع من احب سڑے و میدان دا محشر کی پا جنت کی دہاغ چا سرائی کی دچا سرے ملے او زما عزت من نمونگ اوتا سر دید روان کی گرو چی زمونگ دا رسول اللہ سر منشتاو کی نشتا کہ دا رسول اللہ سر زما عزت من دا زمونگ ملے نزمونگ شکل زمونگ اخلاق زمونگ معاملات دا بطول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے مطابق ہے او کمونگا دعوت محبت لرو لیکن زمونگا غم زمونگا خادی زمونگا دا بدن زمونگا کور دا طول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نا خلاف دینو اللہ دا اللہ رسول وی دا سڑے پا دے خپل دعوت کے درغ جن لے ناغ صحابی دا اللہ محبوب توئی قیامت بکل رازی خبر مانے پوئی گئی اور خبر ہے نا قیامت بوی کل رازی دا اللہ محبوب اور توئی تا دا قیامت دا پارا سے تیارے کرے آو ای ما خود منزونو دا روجو دا دیرو خیراتونو تیارے نرے کرے او زمان ازل دا اللہ دا اللہ دا رسول دا منی نڈک دے دا اللہ محبوب اور توئی گردی خبری لگوکی دا دمر وزندار خبر را کہ صحابہ اکرام دی ایمان نفس دمر بل پہس ندی خوشحال شوی لکسم رپ دی خبر خوشحال شوی کہ المرء مع من احب سڑے بپ میدان دا محشر و قیامت کے دا آغا چا سرائی کی دا چا سرائی مینہ دا حضمائی ذتمند زمونگا شکل زمونگ غم زمونگا خادی زمونگ دا کور و دا بار زندگی دا چی دا چا غنتی دا نو زمونگ ورد آغا سرائی مینہ دا صحابہ کرام دی ایمان نفس دمر پو بلا خبر نو خوشحال شو حدیث پاک کے راضی صحیح حدیث تھے دبی آیات کریمی پر تفسیر کے علماء ذکر کرے یو صحابی راغے او غمزدہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر کے ناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تئی تولے غم جنی اولے درد مند دے او دا غم اثرات پتاوا نخکارے زمائی زتمند آغا صحابی نبی علیہ السلام تخپل کیسا شورو کا ورطوئی اے دا اللہ محبوب تماتر دی خپل بدن نا دخپل بچو نا دخپل والدین نا دے تمام خلق نا خوگی ویدی چکور کے ناس سے موتاسو میرا آیات شئی نو تراغی پا ما وقت نتیری گی چراغلے میں موتاسو لمی کتی نہیں خوینن زب پکور کے ناس تم پکور کے او یو سوچ او فکر مات دی ذہن لرا گئی کہ تاسو بانم فنا راضی او پمگم فنا راضی اگر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی کہ تاسو ردی دنیا نا لار شئی نو تاسو تبا اللہ رب العزت یو دیر لی اوچت مقام در کی او زمان بارخو یو الفتن لگی اگر صحابی ہوئی او که جنت لور دنم شم نو زما درجه بستا سر درجه نکته نو آغا جنت کی بزما سنگ وقت یری گی چاہ جنت کے ساتھ ملاقات ہوئی. صحابہ کرام زما عزت مندو بختلی مین والا دعوی کی رشتی لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی کتاسو جنت لوردن شیخ ہو اعلی مقام با اللہ رب العزت تاسو لدر کی اوزمو خوال پتن لگیو کو وردن شنو درجہ کی بڑیر فرق ہوئی. نہاغ جنت میں مال پارا جنت نہیں چھ پائے کہ ملاقات دے امام الانبیاء و سید المرسلین نے خبر مانے پوئی گئی بھائی کہنا زمائی زتمند و حدیث کے راوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہس جواب ورنو خبر لم خیال رسی کل چی دے صحابی تپوس کو دم سلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب ورنو کو اور دمر درد داغ صحابی پزڑ کے چراغا فریاد او داغ دزڑ مین و محبت نہ اللہ معلوم او جبریل امین کے حکم کو چیز ما محبوب نہ زما صحابی تپوس کے لاڑ سے جواب بولے گا. آغا صحابی چپ ناستے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چپ ناستے او دا آیاتونا اللہ رب العزت رو لے گا دا آغا صحابی دزڑ داغ دا محبت او داغ دا آغا سوال جواب اللہ رو لے گلو. اللہ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ وی چاچے زما و زما دا محبوب تابداری کا نو دا کسان با جنت کی راغ چاس رئی چاہی بانے اللہ انعام کرے رین اغا سوک دی چاہی غام بیا دی اغا صدیقین نی شہداء دی و صالحین نی وحسن اولائک رفیقا او دیر خیست دی دا کسان پا مرگر تھی آکی. دا جواب دا اغا صحابی بارک را رہے کہ دا چاہ دا اللہ دا اللہ دا رسول تابداری پا کیوی نہ دیو زمائی زتمند جنت کے شاہ سرے دیو جنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے. اللہ نے تو منگو تاسو تم زمائی زتمند تابع داری راوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوڈیر لوی جلیل القدر صحابی دے وی فرمائی کہ دی ایمان نفس صحابہ کرام دمر پا بل سے ندی خوشحال شوی لکا سمر چی دی آیات پا نزول بان خوشحال شوی. ذکر پا دی آیات کریمی کہ اللہ رب العزت صحابہ کرام و دی مومنان سر دی خبر وعدو کا کہ پچا کہ دا اللہ دا رسول تابداری موجود وی حقیقتن نو دیو پا میدان دا محشر کی دا رسول اللہ سر ہے. زمائی زتوند اللہ دی پا مونگو تاسو کی مراولی نن خو شیطان مون سره دمر محنت کرے زمون شکلون زمائی زتمند بگڑاو کری زمون دا کور زندگی بگڑاو زمون دا غم و حادی بگڑاو دا پیغمبر سنت نن زمون دا خود لاندی کی گی او پاغی زمون زرط درد نرد. صحابہ کرامو دا اللہ دا اللہ دا رسول سره دا محبت دعوی لرے خو پاغ دعوی کی رشتینی زمائی زتمندو. نن کے او سنت زمون پا جنازہ کی گڑ بڑ شو پا موس کی گڑ بڑ شو پا معاملات کی گڑ بڑ شو موائی خوبا سو شن بھائی او سنت لارو نو دا صحابہ و دا پیغمبر دا سنت سرسم رمینا ہو دا حضرت عبداللہ ابن مغفل لذی اللہ تعالیٰ مبارک راضی یہ نوجوان روارے ناس کو خبر لسوچ کوئی صحابہ سر دا سنت سم رکھا درو یہ نوجوان روارے ناس سے ودا سی جیٹی ہو لی نو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی چروار پیغمبر ددا سے گیٹی وشتو نہ منع کرے ویلی کی پدی سخکار نکی گی دشمن پی ازاری گی ناس تر گڑندو لشی کیوں محفل کے ناس سوک بکیو لگی ستر گا بیڑند شیلا مولا آرواری نوجوان رواری منی کو چی پیغمبر ددی نہ منع کرے صحابہ سرد سنت دم رقدر بیا دے گوری اگرواری بیا لگیا دے گیٹی ہولی دورت گورت زوان خبالغ او پوہی گی او ما در توی چی دا گیٹی پا مجلس کی مولا پیغمبر دینا منع کرے او تب بیام سنت خبر دی واو ری دا او تا دا غیر پاس اخبار ہے او بیا گیتی ولی په ما د حرامی تا سر خبرې کول زب تا سر تر مرگ خبرې نکو ما تا ته د نبی د سنت ذکر وکو او تاړو داونه وی جره دی وی سو یو سنوي زمای زتمند باز علماء دام لیکلی ولی وی کمر سے زب تا په جنازه کې نه شاملې کته بیمار سے زب تا ته پوس نه نظر حالان کی جنازی کی شامل دل سمر غٹ خبر اگر دے بیمار دے تپوس سمر لوی ثواب دے لیکن اگر صحابی چکل والا سنت طریقہ بیان کا اور عارت پرواو نلرلا نا اگر صحابی ورط سوئے زب تاثر تر مرگ پوری ورط خبری ہونے کی نن زمائی زتمندو کو زمون شکل بگڑاوی بس بگڑاو دی کن کدہ کور زندگی بگڑاوی کپا غم و خادے کی و سنت بگڑاو شپاگی زمون حس پروانے کی یو بل واقعہ راضی دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک یو ذلی حدیث ذکر کلو حدیث پخفل مانا دا سے چلا اللہ محبوب وی تاس دا زنانا دا جماعتن نممنے کوئی دا اللہ دا نبی پا دور کی چونکہ دا خیر او دا برکت او دا امن و امان زمانہ وا نو خلق زنانا با جماعت تراتی اور اس سفنوں کی بولارے اگر چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په خپل دور حیات کې ویلو چې پکور کی مسکول دیل بهتر دی اور اس چې صحابه کرام او قتل زمای عزت مندو چې په حلقو کې فساد راغله نو په اتفاق زنانه منی کی جنت دراز عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث ذکر کول چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سی ویلو یو بچے ناس ته اور توی مونږه هم منی کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ذہن تدارا لے چھے ما حدیث ہوئے ہوتے دا حدیث پر مقابلہ کیا خبروں کا زمائی ذکمند علماء لکلی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دنیا نا رخصت شو خدا کا بچی سرے تر مرگ خبریں ہو لگی چھے ما در تا دا نبی سنت ذکر کو آتا دا سنت پر مقابلہ کیوئی جزا بدا سکوم زمائی ذکمند صحابہ سر دا سنت طریقی دم رلوی قدر و قیمت نن مون کا غم کی سنت مات کلو کا پہادے کی ممات کل کپدی زندگی کی ممات کل زمون کا پاگے مانے زمان عزت مند پروا لی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا نا رخصت شو خدا کا بچی سرے خبری ہونے کی دا بچی سرے خبری ہونے کی صحابہ کراموں کی زمان عزت مند سنت طریقی دمر لوی قدر ندیمان نفس صحابہ دمر پبل سنری خوشحال شوی لکه سمر خوشحالی چې ورته په دې حاصل شوي دا آیات چې الله رب العزت را نازل کو چې سړی به په جنت کې او میدان د محشر کې د چا سره ای چې د چا سره د مینه ده اوس بای دا الله رب العزت مونږ او تاسو له یو آینه په لاس کې را کړو د ګورو چې بای زمونږ مینه او محبت د چا سره ده ما او تاسو وی اول جمعه کې مې در لویل یو د پیغمبر د ذات او شخصیت سره مینه ده دا ابو طالب د نبی د شخصیت او د ذات سره مینه او طریقې د نبی خو خنوي د دنیا نه ناکام لاړو د عزت مند تمون تش په خلې وایي چې د نبی شخصیت او ذات زموږه خوښ ده لیکن طریقه د نبی مو بدن کې نه ده خوخه عامو په دې خپل معاملات کې نه ده خوخه زموږه عزت مند او کامیابی مونږ او تاسو له حاصلې کینا مونږ او تاسو له ترغې کامیابی نشي حاصلې ده تر سوچ د نبی والے طریقے زمون استاد په بدن زمون په غم زمون په حادای په ناس تپاس ته راغلی دي الله دې موږ او تاسو له وای دي توفیق راکړي صحابه کی زمای عزت مند مینه راغله و د الله او د الله د رسول او د هغه په مقابله کې ټول مینه پریخې وي د الله او د الله د رسول مینه راغله و او د هغه په مقابله کې ټول مینه پریخې وي ځکه دنیا کې پایوانه د جنت زیره کېږي ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک رضی داغی بارک دے اللہ نبی وئی کلچ دے زنانہ و فضیلت بیانے نظمونگا استاس و داغا روحانی مور ذکر کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وئی وفضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السریر علی سائر الطعام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وئی دا ام المومنین دا تمام دنیا پا زنانو غروالے او چتوالے سنگلے دا اللہ نبیوئی لکا سریب تعام راوالے او پا دینور تعامنو بانے سنگو چتوالے سری زما عزت مند هغه چوری کړی روټی ته وای چې پای کې و هم ګډوډه شي. یو تو عام دی او چوری کړی روټی دا تا چوری کړی دا او پای کې و هم ګډوډه ده. نو دا د تمام تو عامونو په مقابله کې بهتر دی. ځکه زموږ علما ویلي سری ترغې پورې ورلنه وای تر سوچ په کې غوښه ګډه نی. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ام المومنین بارہ کی وئی وفضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السریر علی سائر الطعام. دے ام المومنین عائشی صدیقی فضیلت دے تمام دنیا پہ زنانہ سنگ دے لکہ سرنگی دے چوری کڑی ٹکالی روٹائی فضیلت چی پدینو روٹو بانے داولی زمائی ذتمندو دارنگی جبریل امین براتلو ام المومنین عائشی تے بیسر آرو سلام میرا رو دے برا طرفنا. او حدیث د بخاری شریف کی راضی د نبی علیہ السلام نه بی بیان وی د هر بی بی پکور کی وجدا جدا نمبر صحابه و قتل جنن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ پکور کی نمبر نو تحفیہ و هدیه ورا لګل د نور بی بیانو پکور کی چر الله نبی و دمر هدیه و تحفیہ و نراتلی سمر هدیه چ پیغمبر د ام المؤمنین عائشہ پکور کی و ورا لګل شه بی بیان راجم چې چر پیغمبر له شفارس کول غواړي چې دې صحابه کرام ته وای چې تاسو د نور بی بیان په کورنو کې انوم هدیه را لېږه دې له بار زمای عزتمند یو بی بی وا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها داغي انتخاب یو چردا په پیغمبر سره خبرې وکړي هغه نبی علیہ السلام سره خبرې شروع کړې چې تاسو دې صحابه کرام لوای جستاسو د نور بی بیانو په کورنو کې نمبر نوم دې هدیه او تحفیر علیږي یوازې د ام المؤمنین درزه انتظار دینه کوي. کله چې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سفارش شروع کو زمای زتوند پیغمبر ورته وی لا تو ذی نی فی عائشہ دا عائشہ بارک ممال ضرر نه راځوي دا سفارشونه مکه داولی زمای زتمندو ام المومنین عائشی صدیقی خپل مال جان ہر صدا اللہ دے نبی پا محبت قربان کری ہر سے قربان کری اللہ رب العزت تمام و بیبیان و تاوغی تدا مقام ورد. حدیث پاک کی راضی چکلا دا فتوحات دیر شل او مال او دولت دیر شل نو بیبیان و مطالبہ و کسی منت دے زیادت خوراک او کپڑے ملاوی دیو بی بی دا حق دے کدا سے مطالبہ دا خاون نو کی ندا سے ناروا و ناجائز نی نہ وارا بی بیان پیغمبر تراجمش چی فتوحات دیر شوی مال اللہ دیر کڑے مول دیم پنانا و نفقہ کی لکھ سیوا والے وش زمائی زتمند دا خبر ناروا نو خو پیغمبر پدی پریشان شو چی تاسو پا کم کور کی اسی گئی کم خاندان او کم شخصیت ترستاسو تعلق او نسبت تے کہ دې دومره لوی نسبت باوجود تاسو مال طرف نه توجه را زمای عزتمند پیغمبر پریشان شو او یو میاش کور ترانه یو میاش خپکی نه او رب العالمین دا آیاتونه رو لیگه نبی علیہ السلام زمای عزتمند راغه او ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا کور ته د ټولو نه مخ کرا ورتوی او خبر دا او تعالی پیش کوم خود مور او پلار سره د مشوره او کا تلوار مکار ماخله وی سید نبی علیہ السلام ورته آیات وی الله رب العزت وی الله وی یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. اے زما محبوب تدری خپلو بی بیان ته وایا که تاسو دنیا غواړی او د دنیا زیب و زینت او خوشحالی غواړی نو راشئ تاسو لبز جوړه جامه درکم او پرې به مو در تاسو زما په منځ کې به تعلق ختم شي. و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. او کستاسو دا اللہ دا اللہ دا رسول دا خیرت را دوی اللہ ویسا دیر لوی اجر میں تاسو لجوڑ کرے دا خبر ام المومنین عائشی سے دیگے تو رسول نمخ کے پیش نبی علیہ السلام ورکی تلوار مکوا لارا شاو دا مور او پلار سر دا مشوراو کا پیغمبر ته پته و چې مور او پلار کله دې لدا مشوره ورکوي چې پیغمبر پریز او دنیا والے کله چې ام المؤمنین ته زما عزت مند دا خبره پیش کا نو ام المؤمنین په جڑا شو او نبی علیہ السلام ته وی دا الله محبوب تا په مقابله کې وزو مور او پلار سره مشورې کوم زما الله خوخ دے زما رسول الله خوخ دے زما خیرت خوخ دے زی دنیا سے کو زما عزت مند و اللہ رب العزت دا انعام رولی گلو یو قول دا علماء و غایات کی دادے چلنا ہوئی اے محبوب دی بی بیانو تخ وقت کی دا پا دنیا کی مستا بی بیانی دی و پا آخرت کی مستا بی بیانی زما عزت مند و غمور و پلار و ہر سید پیغمبر پا مقابلہ کی پرے خود او حاق شان کیوں کہ سنگے ویلی انمی دنیا خوا خدا انمی دی دنیا زیب و زینت خوا خدے حضرت عروہ رحمہ اللہ دیو ام المومنین تبا دا بیت المال یو لاکھ روپے را لے یو لاکھ ندا شام کو میدان ولکل غلی پرتی رحمہ اللہ دیو ام المومنین تبا دا بیت المال یو لاکھ روپے را لے یو لاکھ ندا شام کو میدان ولکل غلی پرتی وی او خادمانو لبے حکم کو جدا ویشد اور ووی ماو قتل چی دا ام المومنین پا جامو کی ٹکڑے لگے دلے یہ یو لاکھ روپئی برات لی لیکن یو ذلی دنیا پریخی وچی دنیا میں نظر پکار زمان اللہ و دا اللہ رسول پکار لے نو او یا ذرہ درہما یو لاکھ درہم بے خیرات کن لیکن دا ام المومنین چی دا پیغمبر دا دنیا و دا آخرت بی بی دا آغے پا جامو کی بے ٹکڑے لگے دلے زمان عزت مند اللہ زمان استاس پا ذنو کی محبت دا پیغمبر آغا اللہ پا دنیا کیم کامیاب کرے و پا آخرت کیم کامیاب کرے امن مونگا دا محبت داوی لرو لیکن زمان عزت مندو زمان اخلاق زمان شکل زمان غم زمان خادی زمان معاملات دا دی خبری چگی روئی چمان پا دی داوی دا محبت کی درو جلی آغا دا بنی اسرائیل لوگوں تے خبر لکنا قالو سمعنا و عصینا تا ترجمہ کی طرح امیر اللہ مرمو پارا کی راضی کرنا راضی قالو سمعنا و عصینا بنی اسرائیل په خلیوی هر څه مانو زموږ الله او تورات شریف او موسی علیہ السلام خوښ دي لیکن یو خبرې د موسی علیہ السلام او د تورات خوښ نه و نو موږ وایو الله مانو رسول الله مانو قران مانو لیکن زما عزت مند یو خو د پیغمبر او د قران زموږ په خپل بدن کې خوښ نه دي په غم کې مخ خوښ نه دي په خادای کې مخ خوښ نه دي او زما عزت مند ترڅو چې د خلی دا داوی وي او صحیح محبت راغلی ني نہ ترغی پورے گورے کامیابی منگ و تاثل حاصلی ہی نہ چاہتے چی صحیح محبت راغلے آئی اللہ پخت العرش کی یاد کری علماء لکری تو قرآن کی صرف دیو صحابی نمرازی داغنم دے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نو صحابو نم قرآن کی ندر آغلے سیواد دیو صحابی ندر آغلے راغلے زمائی عزت مندو دخل مور پلار رشتہ دار ٹول پیغمبر پر مینہ قربان کری اللہ نے نو تاسل انداز سے محبت دخل محبوب را نصیب کی یو طرف تے تمام دنیائی زمون نفس وی شیطان یو طرف تے پیغمبر مینہ چموندا دوڑ برابر نو تاسل الحمدللہ درس کی باوری دی زید رضی اللہ تعالی عنہ زمائی عزت مندو د پیغمبر د نبوت او د اسلام نمک کے عرب اس حالو خلق بتختول شل لکنن تاسو دے معاشری لو گو رئی چو قرآن و سنت قانون لمن زوتے نیو سوی دمال پا امن ندے جان پا امن ندے یا خوبا عزت سڑے بو تختی اب یا با خط گو رئی با دمر پیسی رو لے گا تاکہ اسلام و قانون نولے بدا سکے دے خوا تابا پا لکون روپو گاڑے اغسطے بل بیو تختی تالا بختاری دے لبی روی دور پیسی رو لے گا دے اسلام نمخ کی زمائی عزت مند دا حالو دیمان او د اسلام د دعوت د وجه نه زما عزت مند امن راغی امن و امان راغی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی مغا صحابی ور تراغی ویلا سن رب دمیلا نبی علیہ السلام بیت اللہ سر تکیا والی و او دا حجرت نمخ کی خبر آو نبی علیہ السلام زما عزت مند تکیا دا حرم شریف سر والی و دا سر آفاس ویدو وی دم رزر تنگ شوئی تخوانو انبیاء او مسلمانانو تو سمر سمر تکلیفون رسول شو او بیا ورته الله نبی په اخر کې وی دا سے امن با الله را ولی هغه توي طاهر مقام لیدله وی نه لیدله منه د خوري دلی ملي وی دا هغه دینه به یو نو جوان زنانه د کالو نه ډکر روانه او د بیت الله حج او عمره ته راځي هیڅ څوک ور سره ني خو سیوا د الله نه راغې پزره کې د بل چا یې رب ني. نبی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته ویلو د دې ټول قبیله او د دې نور قبایلو غړ اقوان بس چې درځي سړی تختای او خان په بډو باندې وای. نبی علیہ السلام ورته د اسلام د وجه نه دغه اقوان په پلار کې څوکیدار جوړ. هغه صحابي زمای زتمند پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات ته غجاړي نورم ډېری وادي ورته پیغمبر کړي هغه ما په خپل سترګو لیدل چې وزنانا نوجوان د کالو نه ډکا دی ولری وطن نه حج او عمره ترازی خداغه پذر کې ما سیوا د الله نه بل چایا را خطر نه و د اسلام په ذریعہ باندې زمای عزتمند امن راځي او اسلام د دې امن ثبوت ورکړي. هلته عالم دی الله دې حق پرست علماء ټول په عمرونو کې برکات واچي. مولانا مکی صاحب ناخل کلوې چې ګورا دا 50,000 خلک را جمع شي پدې کې زیات زنانه دي او کم پکې نارینه دي او دې په میدان د عرفات او د مینا کې ګډ وډ دي لیکن دا څو کولې شي چې یوې زنانه عزت له خطر را ټول له امنا مان دې اسلام دې خبرې ثبوت ورکړي. دې د دنیا کې دا څو پیښې دومره خځې او سړي را جمع کا په یو میدان کې او بیا ته وګورې چې څومره عزتونه لوټي. دا اسلام دې او دا الله کور دې چې دې تعلیم ورکړي چې بل ګور په لکه زنانه را جمع دي په حرم شریف کې په مینا کې په عرفات کې په مزدلفه کې لیکن سوال نه پیدا کی چې رچا عزت له ذره بر خطر راشي. زما عزتمند اسلام او قران د دې خبرې ثبوت ورکړي چې امن او امان وي معاشرت به امني ورنه ته په یوځای کې لکونه زنانه او نارینه را جمع کا څومره نقصانات د نظر به کیږي څومره نور نقصانات به کیږي. زما عزتمند دغه شان د اسلام نمخ کې حالت خراب. زید رضی الله تعالی عنہ مور سره راغله او ما واغانو تر دا اقوان رال وی تختول او لړ په بازار کې خرص دا نبی علیہ السلام د نبوت نه مخکې واقعا نه نبی علیہ السلام ته نبوت نه ملو. حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ چې دا ام المؤمنین خدیجه کبرى رضی اللہ تعالی عنہا وراره ده د میلې لټل کړه ته منډایا نه لګي د اوکاز میله به لګیدا او منډایي به لګیدا نو دا ترور خپل وراره ته وایي چې دا سی یو کربی خیسته غون ته غلام در باندې پیښ شو قابل نماز پاره والا. حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ لاړو چې وکتل زیدم په بازار کې خرسی دغه ډیر خوښ او زید رضی اللہ تعالی عنہ واغست او زر کی داوی چې هغه زما د ترور دا غلام خوښ شي او ته خوښ یې نشو بس زما غلام بش چره واستو د ترور د ام المؤمنین خدیجه کبرى رضی اللہ تعالی عنہ ډیر خوښ شو دا غلام یې ځان له کوړو کې ماشوم کله زمای زتمند چې پیغمبر سره نکاح شونه دا غلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکړ. نبی علیہ السلام لکه د بچلو یولو قافلو سره ویلېګل یو ځل شام ته قافلت له دیم په کولېګل دوی چې په شام تیرېدل پلار کې د خپل پلار او نیکه په وطن تیرېدل تر چې ولو کتن داسې سترګې په خوږې شو را نږدې شو ورته ورته ته څوک نو دی ویل زید ویته د چا زه د پلار نوم واغو چې د حارثه او ټول قام قبیلې ذکر کا ورنه پلار او مور مو خطا پسې په ګرځې دوستي شو او پلار به اشعار وی به تر سوچ ما کې سا غړي وی اے زید زو بتا لټون ابه ولې تر چا سره وی زه په مکه معظمه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بدای را رخصت شو او پلار له مولا आवाज کورول لورا شدا دے بچې او دای بیا د وفد او د جرګي په شکل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تراله. نبی علیہ السلام تکی ناصل چې تاسو ته الله یو لوی شان درکړي تاسو د حرم مشران یې تاسو احسانات په زمي بچې د تاسو سره ده څومره مال او دولت چې غواړي نو وایا بنا بچې مون ترا ک نبی علیہ السلام ورته وینا اوس د تاسو هغه بچې راش زبر نه یو ته سن عالم اغلب د اختیار ورکم ک تاسو سره پات زیو ک ما سره پاتې کی نور راغله او تری راغله او پلار راغله دا ډیر به انتها خوشاله شو چرا موسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر لوی احسانو من توئی چیو پی صدر ننالم اوز بستاسو غا بچے راشی ما ولد طرف نا اختیار دے کتاو سر رضیو کما سر پاتی کی زمائی جتمند دی کہ زید رضی اللہ تعالیٰ نراغ نبی علیہ السلام ورطی دا پی جنی یاو دام پلار دے دام تر دے دام رور دے وی حدین پی جنی او مام پی جنی ما تعالی اختیار در کرے کی چا سر ازے زمائی جتمند زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جڑا شو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وی ما انا بمختار علیک احدا ابدا اے زمان محبوب تب دے جدا پلار دے دا تر دے ادار اور دے استا مقابلہ کی زہستو کم چرے بخولے نشم مال پار تکو ممزلی دا مور او دا پلار او دا ہر سے اگر پلار او تری چکی گی جی تو غلامی خوخے غلامی خوخے نبی علیہ السلام زمائی زتمند دا سی پا جولے کی زان سر راوا چلو او زان سر را جب کو وی زید زمان دے او زد زید لے او دا زمان دا پارا پا مندلی دا بچی دے این دور پشال پر زکدہ سو وڑا خبر نو چی امام الانبیاء دی او سڑی نزوے جوڑ کی تو دم رلوی محبت اظہار زمائی زتمند دا نبی سر او کو دا تمام صحابہ اکرام کو منز کی دا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ من پا قرآن کرا دی مور قربان کا پلار قربان کو ہر سی قربان کر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ والے بھائی من منگ اتاؤں سی دا خل نبی دا طریقوں سر مخنڈاؤ کو کہ زمائی زتمند شروع کری او پتم دا دیو چی مولا با دا ملاوی کی زمائی زتمند دا اللہ رحمت پا انتظار کرے لک منگ اتاسو دا پخلہ کیوائیو چی دا اللہ دا رسول سر ممین داو دیل معاملی شکل مورکو بس اللہ رب العزت منگ اتاسو لجنت را کرے پس جوندی منگا لجنت خی صحابہ بچی اور چی قربان کلے دا دی خبری ثبوتی ورکو نو دنیا کن پی دی جنت زیر رات لو جن اخرت کن پی آگئے صحابی دے دا احد جنگ زمائی زتمندو عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غنم دے نو بچے راجم کو مشورہ کئی سبا دا پیغمبر جنگ نے پو احد کی بچی تو وہی چستان نہ ہو خیم دی پکور کے کدوان چتا جہاد لزون داسم نشکولے چی تشی لونا ملی نہ خیم دی راتولی دی پریز رغ شانی آواز او دام نشم کولے چی پیغمبر دی پر پل حیات تو یہ بسر پا میدان کی ولاڑی او زد پاتش موتالی علی گم دا غروال تال نشم در کولے بچے نہیں خو پا دی خبر تال غروال نشم در کولے چی زد پاتش موتا پیغمبر سر لارش وی بس بچے خا خبر دادا خوین دی تا پاتشا او زد دا غروال تال نشم در کولے چی پیغمبر دی التی او زد پاتش نزب اخفل ور سر زد پر زمائی زد مندو بچے ور سے قربان کر ستالا خوین دی او دادی او دادی زدا سے نشم کو لے چتا دے ولے گم زکدا زما سودی گنا چتا دے نبی سر ولے گم اوزری پکور کے صرف بچی تے داوی پما با نے قرضی مرضی دی ک شہید شون دا قرضو د خلاصو لو کوشش کوا اور انہ پھین دی لے لحاظ کوا ور زمائی دت مندو د ثبوت د دی ور کو چ زما ہر سو د پیغمبر کو مینا قربان زمائی دت مندو سبا بدر جنگ کی امام ابن قیم رحم اللہ ذات المعاد کی لکھی خوب ولی دو د دو سبا رشتہ دار د بدر پر جنگ کی شہیدان شیو رشتے ہی پہ خوب پھول گل چر کرا دینا دے ولوتا سے کم نہیں کہ منگا جنت چلو کی ہوتا کہ بدر کی شہیدان شیو بس منگا اللہ جنت کی جن لکڑی اور خوشحالی دی تم منگ سرا راشا ساری نبی علیہ السلام تو بیگا ہمارا سے خوب لی دلے فلانے فلانے زما رشتہ دار اور فلانے اور فلانے پہ خوب کی منہ لی دو او مال ایوی چی تمون سر رازو لینا مستاپ انتظار یو پا جنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی داغ شہادت زیر دیتا تھا زمائی ذاتون دو گورا پشپا کی جنت پا خوب کیوی او بیا میدان کی ادری تو او پر انبی شہیدانو کی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے او بیا آغا آغا حال لگو را چکلے دا پیغمبر تر پرشتی لی مینہ ساترے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمائی ذات مندرہ سے خفا خفا گردی دو داغا صحابی رازوے چیرے پیغمبر اور سر لے رمینہ وا لیکن آر صحابی زان زان لخصوصیتی زمانگا محدثین و علماء لکلی تینزیش کرتا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر تینزیش کرتا اویلی چی یا اللہ دل بخنو کی یا اللہ دل بخنو کی لاسو دیر لیو خبر زمائی ذات مندر تینزیش کرتا دی صحابی تا دعا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خفا و پریشان ہو کو تدا سے مدینہ کی اور تو جابر تو نہیں پریشان ہے اور تو اللہ محبوب والد سے میرے احد پر جنگ کی تاثر شہید شو آؤ نہ فین بھی ملی آؤ تو والد سے میں امانی قرض پاتے رہا بس دلی پر فکر کے نبی علیہ السلام شفارت کے راوس کو چیر آزما کجوری اصول بوٹی دے باغوں میں ڈال یا قرض داری والی و غی پا دے راضی نشو زمائی جتمند نبی علیہ السلام ورطوی تے بے قجور و غدیری جور کا عذر آزم نبی علیہ السلام را غیر سو پیر را دیرون اگیر چاپیر ہوگر دے دعائیو کا او تلل شورو کر زمائی جتمند طول قرضدار ختم شول قجوری یوڑے او غدیری کی دمرہ کمی نمحسوسیو لکا یو قجور چیزتا لرکلی نالا اللہ دے نبی معجزاو آغا دیری دا کجورو دا غشان پراتو او طول قرض ختم شوی او بیا ورطا اللہ نبی وی تعالی خبرداری دا والد سے بارک دن برکم چی ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب تروسا اللہ چی دا کم خلق سر ملاقات و خبری کری نو دا پردین آفا کری او ستاپ لار چی کل شہید شو نو انہو کلم آباک کفاہا استاد اپلار سر رب العالمین ملاقات کو خدا اللہ استاد اپلار کو میں اس کے پردنو تو بہو محامخ ملاقات ورسرو داد آغا چاہ سر زمائی دتمند چی بچی بیوی اخپل خاندان تون پا پیغمبر قربان کرے او ادارت رب العالمین چی غوار سو غوارے نو صحابہ شان مجیب شانو اور تو یہ اللہ سچ مغفتلہ رال ملاو شد قرآن راضی شوی جنت میں لاو شو دے جنت میں متن میں لاو شل اللہ وی نہ خام حاسب غواڑے وی اللہ چی خام حاتم مطالبہ کے چی سب غواڑے لیا اللہ دار مان میرے چی دار روح میں بیا باغ بدن کی واچو چی اقتلو فی کسانیا چی دوبارہ ستا پلارا کی شہید شم اگا کم خون چی دے شہادت حاصل شے اگا پا جنت کی منہ حاصلی دې زمای زتمن ته کوم سره چې جنت له وردن نشي دې دا دوباره تمنا نه کوي چې دنیا له دراشم علاوه د شهید پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو حضرت غواړي چې دا الله لار کې شهید شه راجوندې شه شهید شه راجوندې شه شهید شه بار بار چې ګندې کې دې شهید کې دې الله یې زمای زتمن ته زمون او تاسو په زنو کې د پیغمبر کامل امین واچي زمای زتمن کامل امین بچی زمای زتمن دو زمون او تاسو شکل اخلاق دادا اللہ دا نبی طریقے مطابق ہوئی دا بچی دا پیدائش نے روال تر مرگ پوری طریقے میں دا اللہ دا نبی گنتی ہماری زطمن میں رخ الخواہش پر سروال کمڑے اوشی آ رخ الخواہش مطابق ہے مرے گوشی ہماری زطمن دو نن بموری بل رس خفو اعلان کی مسئلہ شریعت داوا کہ میں ترغیب پر ہماری زطمن دو اسارول لی اسارول ترسو سے قبر نہ دیتا یار چھے خبر تیار سے دا پکی نیچے کہ بچے نشتا پلاری نشتا زی نشتا نگا دے دفن کے چھے خبر نگے تیار مجبوری دے سبق کہتا دم رئی سارو لی دی کہ بس کفن او خبر تیار نگے اور انہوں نے جتنم تاسو گرے مرے با دا اللہ نگوئی چھے ساری مرشنو غرم دے پا قبر کے تیرے کی کما سبخین مرشنو ماجیگر دے پا قبر کی دے جو انہوں نے تشپے تیر ہو گیا مطبی ساغت جن دیتی گی نا وہ پدی رسکول انہوں نے پیغمبر دے سنت میں خلاف ہو بمڑی دل کی انتظار رشتے زمائی زخمن رندا علماء تاسو بکتلی کنا اکثر اور دغه منیان دا کم چی بیا دری گھنٹے جنازے ایسار ہے تیو او دس نکل خوچی کل جنازہ رو رسی نظر دا تیمم ہوئی دا تیمم ہوئی دی جنازے لدے یو وجہ خو علماء دام ذکر کری چی چون کی کتو او دس کے نو جنازہ بدل لارشی نو سک قضا خوئی نیشی جی تبی قضا را گردے یو وجہ علماء دام ذکر کری چتاو دسمه کې خداله جنازه یې ساره په جنازه کې انتظار نشته نو خیر دتا غو دس فرضی پریز د تعالی شریعت د دې اجازه ته کوم تیمم وها او چې دې انتظار نشي نو ان ته کوم تیمم نه دوره وخت انتظار شریعت نه لرته چې ته په کې ودس وکړ او بل طرف له درې ګنټې په مقبره کې پروت ته مړې نور څه خبر نه خیراتو ته خیرات نه جهنی منه کړه هغه سړي خیرات ابل ولې تاسو دې ګل باندې کړی چې جام نه کړی چې بای مته هوا خیرات میں چا غدیدونه چانوی لکن جی وای دا جی بنو له پخه او طریقہ دار چې بای زید خیرات او پیجن دا خیرات دې زمای زتمند پیجن دل پکار دې مقبره دا خیراتونو زین نه زمو په قهاول کلی مقبره کې سو قران کا کای دا ملعون او لعنتی دې یو ډېر لوی پیر او عالم تیر شوی عبد الوهاب مانکی رحم الله هغه لیکنی کم سره چې مقبره کې خوراک کای دا ملعون او لعنتی دې حدیث ذکر کر زمای زتمند وہ دائی وہی با اللہ حل غارو یہ خود باران ہے طریقہ نو ابھی آپ پہ مقبرہ کی دیگو نہ باندھی کا نظر دے غیر اللہ نم دے یہ خدائی کی چاہ بابا پر ان نظرانہ اور شکرانہ اور نظر و من لو زمائی زخمن دا خلق دا خنجیر دا غوح حرام دے او منون کے دے اسلام دے دائرے نہ بار دے زما عزت مند ذکر دے غیر اللہ عبادت کو پدی نظر من لو سرا نظر چے مخلوق تو نن چا نظرانہ شکرانہ اے لسما گڈ چیلے ورکو دے دے اسلام دے دائرے نہ بار دے زما عزت مند دا اسلام مسئلہ وا حکم نظر نہ من لو دے ویسے بدا دیکھ درگاہ کیوں خرو او قبر او مقبره کی بے اخرو نوم زمون فکحاو لکبی دا اللہ نتیجے مقبره با فراکونو زینو دا دے عبرت دیو دا غیو زی پاتیو جدی کی بے عبرت آسنو چام تا دا خوراکونو دریجو دیگونو دا پارکو نا دا دیگونو دریجو دا پارکو کورنو جرمو آبل زینو اگا زین دے عبرت تی زمائی ذتمند ختمی نا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارمینا با مونگو تاسو کی زمائی ذتمندو علی چی مونگو تاسو دا پیغمبر دا پورا نقش قدم پس زمائی ذتمند روان شو اللہ علیہ مونگو تاسو دا توفیق را کی چی مونگ نبی علیہ السلام دا پورا طریقو پس زمائی ذتمند روان شو لکہ سنگ صحابہ کرام روانو او تصویر طریقے زمائی ذتمند روان شو چرا سی مونگو تاسو روان شو مگر عبد میں جمعہ دا اللہ دا نبی نے محبت ذکر کی زمائی ذتمند مو تاسم الحمدللہ تون ندی داول لرجی پیغمبر سره مونږ نه راکنا او ما تاسو له قران عین الله سره کړل چې بای په دې داوا کې رښتینی څوک دی او دروژن څوک دی بچا په دې شکل پکور په غم په حالای معاملات کې رده د وسه طاقت مناسب چې سمره سنت طریقې موجود دي دې په دې داوا کې رښتینی دی او کدی یو سره وای چې زماد الله او د الله رسول سره مینه ده او زمای عزت مونږ دد پر شکل او بدن غم حادی کی دد پر معاملات کی پیغمبر طریقہ نہیں رمائی عزت مند نو اللہ دا اللہ رسول وئی چه دے پدی داوی دا محبت کسے نے پدی کی دے دروجن دے اللہ دے من ہوتا سو دروجن نہیں کی بلکہ اللہ دے من ہوتا سو کی اللہ دے من ہوتا سو پدی محبت کی رشتی نے ثابت کی جے من ہوتا سو دا اللہ دا اللہ دا رسول سر سو شی رشتی نے من بھائی رشتی نے من بھائی زمانہ علماء لکلی جستا وے ناز پیغمبر دے وینا نہ خلاف نہیں ستا عمل خلاف نی ستا غم و خادی خلاف نی ستا دعا و خیرات دے خلاف نی دا بز علماء نمو و تاسو تا پوستو کچھ رمو و تاسو دا داول روش رمو دا اللہ و دا اللہ دا رسول سرمینا لزمون و استاسو کی بعد پیغمبر سنت وی علب من دیمی دا دے قابل بی و دے مستحق بی او زمائی ذات من دکو مو و تاسو دا پیغمبر دا نقش قدم پس روان نشو نمون پا دی دعوی دی مینہ کبیا زمائی ذتمند در غجنی چھ مون اتاو زمائی ذتمند قرآن تکینو دین لکینو رانی زیشو ذلکی او دا فکر پیدا کو چھ اللہ رب العزت مون اتاو سلم مختصر زندگی را کرے او پا دی کی مون اتاو سو ہر غامل کو چھ اگر دا پیغمبر عمل لے و دا پیغمبر دا طریقے مطابق دے اللہ با زمائی ذتمند مون اتاو سلم کامیابی میں لائے گی اللہ دے مون اتاو سلم پا دین وانت لے نسان کی او زمون دا سور پریشانے و تکالیف چیزی چھ دا زمون دا دی بیدی نہیں دو وجہ نراغلی د رسومات او د بدعات او د وجه راغلی دا ټول پریشانی الله رب العزت ختم کی او ټول امت مسلمه چې پریشانو کړي الله دې ټول پریشانی ختم کی او صلی الله تعالی علیه وسلم عرض او مقصد جمال آیات کریمه کې بعد چې دا سبب میدان د محشر کې سره د هغه چا سره چې د چا سره زمایي د مونږ د نیو او محبت او تعلق دا اللہ رب العزت وعدت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جناب نے دا اللہ کو نبی سره دا نیمه نیمه حضرت ابو بکر صدیق او سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سره نا صحابی پیغمبر خدمت کے کون ربیع ابن کعب الاسلمی نبی علیہ السلام تو موتا دا کرو ہا تے پیشمنی ہے نبی علیہ السلام اور تو غار رکھو مال دا اللہ محبوب دین لوی بسو غارم چی دنیا تستا خادم ہے دین لوی بسو مقام چی دنیا تو بستا خادم ہے مستا خادم غدا غارم چی پر جنت کی جن ستا مرگر کیا مالا ملاو صحابہ صحابیب سوال دا تو اندر ورطاو بل سو غارا و بل شو من یہ پکار دارتاو اگر غیر ذالک دین علاوہ کسی ضرورت کی نو هغه صحابي سوئی طالبانو د مسجد نبوي کې دی او د الله نبي دنیا ته خو دینه لوی مقام نشته چې ستا په خادم یم نسواب ګرځوم موته ګرځوم دالت ورسره ګرځوم تسفرتم خادم تهجرتم خادم بس سوال مې دا و سوال مې دا و چې جنت کې د ستا ملګرتیا مال ملاو شي دا ډېر لوی شی دی نه یقین دی ډېر لوی شی نبی رسول الله ورته یې خبر ورته غواړم تو یو کار بتے لا سما مجھے خبر ہے فائنی ولا نفس کا بکثرت السجود تم دیرے نفلوں منزلوں سے نجدو نظور ورکا ما سر مدد تا ظلم اللہ لجارم و تم منزل نظور ورکا زمان مرگر کیاب پدیرو سجدو پدیرو سوگیرو او پدیرو تکلیفون حاصلی وزدر لغارم و تم فائی علا نفت کا بکسرت سجدو تم لگ نفلیلو لا او سوگیرو لا زور ورکا دا دیر لی مقام دیمائی جت مندو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرگر کیا حاصلی دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغلو نبی علیہ السلام تا او دا محبت و طول درجی پر اکری اگر نرس پر آگلے لیکن اگر دور کی تا صحابیاتی ہو تو اصحاب اکرام لی کسری ہو تو جنانو دا محبت کی سکنے میں کرد اللہ و رسول سر نبی علیہ السلام چکل مدینے تو یہ دیتا لاؤ مہر چاہ کتن سی پیغمبر ہے جرت پر ادا سے دشو خوب دے سی حدیعو تفتی علیہ پیش کر مدانس سے نور دا ام سلیم داغیم رضی اللہ تعالی عنہ دی غریبی سر ایس کلاس کی نو دور کوششوں کو سی بھائی کے غمبر راغلے امام الانبیاء راغلے مہاجر راغلے وطن پریخے اختر پیر پریخے سوال ورکا کس شو نمون دے نو یو خیار بچے ہو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اگر بجتی نومی اور بچے غمبر پر خدمت کرالا ادا اللہ محبوب تاسو وطن پریخے زمین دے وطن میں دنے کے یہ دے تراغلی چاہر نسیح دی پیس کے چاہتا ما سر کسو نشتا قدا بچے دا خدمت بتارا قبل کا نبی رسلام اگا بچے قبل کی لس کالے دا اللہ دا نبی خدمت کو لس کالے لس کالے دا اللہ دا نبی خدمت کو لس کالے پس لوگ المور راہ وقت نمور ارتائی داستا ہوئی کہ انت خادم لے اید اللہ لہو دا اللہ نبی دل پر دعا ہو رہا کرنا لس کال احسا خدمتوں کو نبی علیہ السلام دل دعا گانے ورکو کی یہ دعا دعا چی اللہ دا بتا مال او پا عمر کی برکت واچے اللہ دا بتا مال او پا عمر کی برکت واچے اور دل دا جو دعا گانے شوی اللہ مال کی برکت واچے پا اولاد کی برکت واچے اور اے اللہ دا دنا ہوں ہم آپ کی جنت دے اور دنیا دے دعا سرات داؤں کہ علماء لکلی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ امام بخاری رحم اللہ کتاب دو لغز المطرب دے لا جواندے چھے دے سنن سیوا بچی ملی اے دے سنکرے تانے یہ قانون دے کہ بھائی بچی دیر چیسن ایا بسی پرے ہمو اتا سنکر گئے تو کفری آئے کے سروانے پچھے وہ مجھل میں خشار گئے کہ دیر سے انسل اکتا ہوئے دا زمائی وقتنگ دے کفر ہے دے بیدنے یہ قانون دے دا ہر چاہ درجت زموار اللہ رب العزت اور دا یاد ساتے یاد ساتے دا تمام دنیا کرا جمشے اور تم اسباب اختیار کی کچھ رب لوگ سے تر قیامت اگر دور دور انسانان کے علاقوں پوری دنیا لاگے پر رکاوٹ نشی ہو دا دنیا ساس ایمان رکھی دے لکھنا مرکم اللہ لوگ سے تر قیامت اگر دور انسانان کے علاقوں اور اللہ داوے ظاہری ثبوتم پیش کرے کنا تقریباً علماء نے کہی فرعون دو لاکھ پورے لاڑ کا سلکڑی دو لاکھ پورے اور آپ نے پارے قتلوں کی مثال و سلام کو دانش اور زمانہ تخت بات سنی الٹے نش مثال و سلام اللہ کو دا کو تم دے کے لوگوں کو اللہ نے وار کے ساتھ رے نہ کو وار کا تم کن مثال و سلام نہ پارا زب ویستا کو دے پیر کے لوگوں بچا کے پیر کے لوگوں کو مثال و سلام اللہ کے فرحان کو پیر کے لوگ بدا بنی استاد ایمان لے کہ جو تم نفس بارک اللہ لکھی کی دور پیدا کی گی وہ تمام دنیا بادشاہان انسانان پیران باغیر پار ہوتا ہو پیش جوڑے اللہ کی نیلی تری سے پرکے لے نشی اور اللہ کی دم کی نشی تلاہو لے نشی راہ کی دے اسلام قرآن کے اللہ ہوئی کنا اللہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہو من بعدہ اللہ کی قوم کا جو رحمت دروازے کو لاؤ کی وہ سو کے بندے والا نشتا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ اللہ کی طالب اولاد و درج تو عزت دروازہ بننے کی سوکھ کو لاؤنے والے نشتا تاثر نے سلیمان علیہ السلام بادشاہ نے حدیث بخاری شریف کرا دی اور سنگ بادشاہ ہے اللہ نے رب فرمی وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي الله جناه مرا لماف کی او دا غیر نتس یو دا سی باب صحیح را تی دا سی بچانا ورکلی نی نالا دا صحیح ورکا تیریانو بانے با صحیح را تمارغانو با صحیح را او حالات اللہ ہے کنی کنی ربنا تک بڑا ورہا دن مرمی جلی من قدر بادشاہ و نبی ہے یا اگل نقوم نخفت و عدیل دا بخاری شریف کے رازی لکتنی دیدیانی اوہیل جی تقریبا یو کم سل جو رہ دے دا حضرت سلحمان علیہ السلام ہم نے اللہ رب العزت قرآن کون کنا اللہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ مَا تَخْتَلِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ امتحان کرے او داغ پتخ میں ٹکڑے کر دے خادم راو اے جدا دیو کم سن جان لکر داو ٹکڑا پہ بس جان نہ کرے جے کہ اللہ تو اور تو لے والے کہ تین مر کے سلیمان نبی جان کے مشور کو ایسے رب ورکن جمائی یقین لے مریم ولیہ دا اور قرآن داغے دا ولایت ذکر کئی کسور دا مریم دا کرامتی نے دا ولایت نے انکار کئی نے دا قرآن نے انکار رہے دا مشرق طرف تختے پور کے ناس تو جبریل ورکر آگے اللہ علیہ فتمثل لہا بشرن سیئا جبریل دا صدی کا شکل کر آگے اور دی چکم یہ عبادت کے لگا طرف کر آگے مگر ولی ہی کرامت حق بھی تغیر دنے کی دانن سے ولی چاویز میں رویس تک اور غلام والے کو نیت کے کارا کیا دا گنا یہ سمجھے کہ قرآن اور سنت نے غلط عقیدہ میرا قرآن ان میں لیا گا دا قور تو گفت کے ناس رہے عبادت تو جبریل نے انسان کو شکل کرا گئے مریم ور کوئی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا برحمان تو مندر میں پناہی غالم کتا کر اللہ یرم ما ترکت مرازا تو پردے چلے سنگ مالک خان رازے دا نتیجہ مجھے دا خود جبریل اللہ را لے گئے ورتوند اللہ تو مندر میں پناہ غالم خان رازے سے مجھے دلی اور جبریل